Okay, we will give the voice to the Pippi. She will read for us about the climate justice. cómo sufrir una persona en la tierra. Pero así, entre nosotros. So as the World Resources Institute highlighted in a report, this was way back in 2003, industrialized countries are the biggest polluters. In terms of historic emissions, industrialized countries account for roughly 80% of the carbon dioxide buildup in the atmosphere. Since 1950, the US has emitted a cumulative total of roughly 50.7 billion tons of carbon, while China, 4.6 times more populous than India, and India, 3.5 times more populous, limited only 15.7 and 4.2 billion tons respectively. So that's a big difference. And the difference in emissions between industrialized and developing countries is even starker than per capita emissions are taken into account. In 1996, for instance, the emission of one US citizen equaled that of 19 Indians. This global ecological space. As a result, countries have borrowed or drawn heavily and without control. They have emitted greenhouse gases far in excess of what the Earth can withstand. This was because they could emit without limits or quotas and were free riding on this natural capital. Some researchers have called this the natural debt of the North, as against the financial debt of the South. This is the science and the politics afternoon. You're listening to Radio Patapu. It's 88.3 FM. The show is called Awakening, and I would like to read articles written by Anup Shah from the globalissues.org, climate justice and equity. So, for a number of years, this was written on the 4th of October, so a couple of days ago, 2 days ago. So for a number of years, there have been concerns that climate change negotiations will essentially ignore a principle, a key principle of climate change negotiation frameworks, the common but differentiated responsibilities. This recognises that historically, industrialised nations have emitted far more greenhouse gas emissions than developing nations, even if some developing nations are only now increasing theirs, enabling a cheaper path to industrialisation. Rich countries therefore face the biggest responsibility and burden for action to address climate change, and rich countries therefore must support developing nations adapt to avoid the polluting, i.e. easier and cheaper path to development through financing and technology transfer. For example, this notion of climate justice is typically ignored by many rich nations and their mainstream media, making it easy to blame China, India and other developing countries, or gain credence in the false balancing argument that if they must be subject to emission reductions, then so must China and India. There may be a case for emerging nations to be subject to some reduction targets, but the burden of reductions must lie with industrialized countries. In the meanwhile, rich nations have done very little within the Kyoto Protocol to reduce emissions by any meaningful amount, while they are all for negotiating a follow-on treaty that brings more pressure to developing countries to agree to emissions targets. In effect, the more they delay, the more the poor nations will have to save the earth with their sacrifices. And if it works as history shows, the rich and powerful will find a way to rewrite history to claim they were the ones that saved the planet. So, people might ask, why don't poor countries have emission reduction targets? So, global warming is primarily a result of the industrialization and motorization levels of the OECD countries, on whom the main onus for mitigation presently lies. It has long been accepted that those industrialized nations that have been industrializing since the Industrial Revolution bear more responsibility for human-induced climate change. This is because greenhouse gases can remain in the atmosphere for decades. With a bit of historical context then, claims of equity and fairness take on a different meaning than simply suggesting all countries should be reducing emissions by the same amount. But some industrialized nations appear to reject or ignore this premise. So, common goal but different responsibilities. During various stages of the climate negotiations, the US complained about the apparent unfairness in the Kyoto Protocol, which doesn't commit developing nations to the same levels of reductions in global warming pollutants. However, what Washington has not mentioned is that the developing nations are not the ones who have caused the pollution over the past 150 years or so, and that it would be unfair to ask them to cut back that for mistakes of the currently industrialized nations. When the United Nations Framework Convention on Climate Change was formulated and then signed and ratified in 1992 by most of the world's countries, including the United States and other nations who would later back out of the subsequent Kyoto Protocol, the principle of common but differentiated responsibilities was acknowledged. In short, this principle recognized that the largest share of historical and current global emissions of greenhouse gases has originated in developed countries. Per capita, emissions in developing countries are still relatively low. The share of global emissions originating in developing countries will grow to meet their social and development needs. That is, today's rich nations are responsible for global warming. It is unfair to expect the Third World to make emissions reductions in the same way. In addition, developing countries will also be tackling climate change in other ways. These three are discussed further. So today's rich nations are responsible for global warming. Today's rich nations are the ones responsible for global warming, as greenhouse gases tend to remain in the atmosphere for many decades, and rich countries have been industrializing and emitting climate-changing pollution for many more centuries than poor countries. So, as the World Resources Institute highlighted in a report, this was way back in 2003, industrialized countries are the biggest polluters. In terms of historical emissions, industrialized countries account for roughly 80% of the carbon dioxide buildup in the atmosphere to date. Since 1950, the US has emitted a cumulative total of roughly 50.7 billion tons of carbon, while China, 4.6 times more populous, and India, 3 times more populous, have emitted only 15.7 and 4.2 billion tons respectively. So that's a big difference. Annually, more than 60% of global industrial carbon dioxide emissions originate in industrialized countries, where only 20% of the world's population resides. The environmental consequences of the policies of industrialized nations have had a large detrimental and costly effect on developing countries, especially the poor in those countries that are already burdened with debt and poverty. As the Delhi-based Centre for Science and Environment notes, industrialised countries set out on the path of development much earlier than developing countries and have been emitting GHGs, that's greenhouse gases, in the atmosphere for years without any restrictions. Since GHG emissions accumulate in the atmosphere for decades and centuries, the industrialised countries' emissions are still present in the Earth's atmosphere. Therefore, the North is responsible for the problem of global warming given their huge historical emissions. It owes its current prosperity to decades of overuse of the common atmospheric space and its limited capacity to absorb GHGs. So it is unfair to expect the Third World to make emissions reductions to the same level as rich nations. It is therefore unfair to expect the Third World to make emissions reductions, especially considering that their development and consumption is more generally for basic needs, while for the rich it has moved on to luxury consumption and associated lifestyles. So according to a report that was written in 1999, industrialized nations should be owing over $600 billion to the developing nations for the associated costs of climate change. This is three times as much as the conventional debt that developing countries owed the developed ones. As the above mentioned WRI report also adds, much of the growth in emissions in developing countries results from the provision of basic human needs for growing populations, while emissions in industrialized countries contribute to growth in a standard of living that is already far above that of the average person worldwide. This is exemplified by the large contrast in per capita carbon emissions between industrialized and developing countries. Per capita emissions of carbon in the US are over 20 times higher than India, 12 times higher than Brazil, and 7 times higher than China. As the above mentioned CSE also has, developing countries, on the other hand, have taken the road to growth and development very recently. In countries like India, emissions have started growing, but their per capita emissions are still significantly lower than that of industrialized countries. The difference in emissions between industrialized and developing countries is even starker than per capita emissions are taken into account. In 1996, for instance, the emission of one US citizen equaled that of 19 Indians. So the CSE is also worth quoting here at length from an article that was written in mid-December 2007, Responsibility Needs Rights. The tragedy of the atmospheric common has been the lack of rights to this global ecologic ecological space. As a result, countries have borrowed or drawn heavily and without control. They have emitted greenhouse gases far in excess of what the Earth can withstand. This was because they could emit without limits or quotas and were free riding on this natural capital. Some researchers have called this the natural debt of the North, as against the financial debt of the South. This is the science and the politics of CO2. One ton of CO2 emitted in 1850 is the same as a ton emitted today. The greenhouse gases have long lifetime in the atmosphere. These gases are still warming the atmosphere at any given year. The sinks, forests, oceans and soils are the only cleaners of this dirt. The net emissions add up to the space that a nation has appropriated in the global atmospheric common, and therefore it's a responsibility for the climate change. Calculated in terms of the total emissions of each country since the early 1900s, we find that every living American carries a natural debt burden of more than 1,050 tons of CO2. In comparison, every living Chinese has a natural debt of 68 tons and every living Indian a mere 25 tons. Therefore, even with all the talks of India and China catching up with the rich world in terms of total emissions, the fact is, in terms of natural debt, it will take many more decades before this happens. This principle was accepted by the Climate Convention, which agreed that the rich world has to reduce its emissions to make space for the poor to grow. In 1997, the Kyoto Protocol set the first hesitant and weak target for reduction by the rich countries, but this agreement has been more or less on. The per capita emission of CO2 from fuel combustion in the US is still roughly 20 tons per year, between 6 tons and 12 tons for most European countries. This is not comparable to the per capita emissions of China, roughly 4 tons and 1.1 tons in India. So now I'm going to go to an article that was written in The Guardian by George Monbiot. So just bear with me. Okay, so this one is "Stop Blaming the Poor." It's the Wally Yachters who are burning the planet. Population growth is not a problem. It's among those who consume the least. So why isn't anyone targeting the very rich? So here we go. It's quite a long article, but I think it's worth listening to. So, and then you can do your research yourself. So it's no coincidence that most of those who are obsessed with population growth are post-reproductive wealthy white men. It's about the only environmental issue for which they can't be blamed. The brilliant Earth system scientist James Lovelock, for instance, claimed last month that those who fail to see that population growth and climate change are two sides of the same coin are either ignorant or hiding from the truth. These two huge environmental problems are inseparable, and to discuss one while ignoring the other is irrational. But it's Lovelock who is being ignorant and irrational. A paper published yesterday in the journal Environmental and Urbanization shows that the places where population has been growing fastest are those in which carbon dioxide has been growing most slowly, and vice versa. Between 1980 and 2005, for instance, sub-Saharan Africa produced 18.5% of the world's population growth and just 2.4% of the growth in CO2. North America turned out only 4% of the extra people, but 14% of the extra emissions. 63% of the world's population growth happened in places with very low emissions. Even this does not capture it. The paper points out that about one-sixth of the world's population is so poor that it produces no significant emissions at all. This is also the group whose growth rate is likely to be highest. Households in India earning less than 3,000 rupees a month, that's about £40 a month, use a fifth of the electricity per head and one-seventh of the transport fuel of households earning 30,000 rupees or more. Street sleepers, and there are many of those in India, street sleepers use almost nothing. Those who live by processing waste, a large part of the urban underclass, often save more greenhouse gases than they produce. So many of the emissions for which poorer countries are blamed should in fairness belong to the developed nations. Gas flaring by companies exporting oil from Nigeria, for instance, has produced more greenhouse gases than all the sources in sub-Saharan Africa put together. Even deforestation in poor countries is driven mostly by commercial operations delivering timber, meat and animal feed to rich consumers. The rural poor do far less harm. So the paper's author, David Satterthwaite, points out that the old formula taught to students of development, the total impact equals population times affluence times technology, so 1 equals PAT, so that's population, affluence and technology, is actually wrong. Total impact should be measured as 1 equals CAT, consumers times affluence times technology, so CAT, consumers, affluence, technology. Many of the world's people use so little that they wouldn't figure in this equation. They are the ones who have the most children. So while there's a weak correlation between global warming and population growth, there's a strong correlation between global warming and wealth. I've been taking a look at a few super yachts, as I'll need somewhere to entertain Labour ministers in the style to which they are accustomed. First, I went through the plans for Royal Falcon Fleets, RFF 135, but when I discovered that it burns only 750 litres of fuel per hour, I realised that it wasn't going to impress Lord Mandelson. I might raise half an eyebrow in Brighton with the Overmarine Mangusta 105 that soaks up 850 litres per hour, but the raft that's really caught my eye is made by Wally Yachts in Monaco. The Wally Power 118, which gives total Wallys a sensation of power, consumes 3,400 litres per hour when travelling at 60 knots. That's nearly a litre per second. Another way of putting it is 31 litres per kilometre. Of course, to make a real splash, I'll have to shell out on teak and mahogany fittings, carry a few jet skis and a mini submarine, ferry my guests to the marina by private plane and helicopter, offer them bluefin tuna sushi and beluga caviar, and drive the beast so fast that I can mash up half the marine life of the Mediterranean. As the owner of one of these yachts, I'll do more damage to the biosphere in 10 minutes than most African inflict in a lifetime. Now we're burning, baby. Someone I know who hangs out with the very rich tells me that in the Banker Belt of the Lower Thames Valley, there are people who heat their outdoor swimming pools to bath temperature all round the year. They like to lie in the pool on the winter nights looking up at the stars. The fuel costs them £3,000 a month. 100,000 people living like these bankers would knacker our life support systems faster than 10 billion people living like the African peasantry. But at least the super wealthy have the good manners not to breed very much, so if the rich old men who bang it on about human reproduction, leave them alone. In May, the Sunday Times carried out an article headlined Billionaire Club in Bid to Curb Overpopulation. It revealed that some of America's leading billionaires have met secretly to decide which good cause they should support. A consensus emerged that they would back a strategy in which population growth would be tackled as a potentially disastrous environmental, social and industrial threat. The ultra-rich, in other words, have decided that it's the very poor who are trashing the planet. You grope for a metaphor, but it's impossible to satirise. James Lovelock, like Sir David Attenborough and Jonathan Porritt, is a patron of the Optimum Population Trust. It is one of dozens of campaigns and charities whose sole purpose is to discourage people from breeding in the name of saving the biosphere. But I haven't been able to find any campaign whose sole purpose is to address the impacts of the very rich. The obsessives could argue that the people breeding rapidly today might one day become richer, but as the super wealthy grab an ever greater share and resources begin to run dry, this, for most of the very poor, is a diminishing prospect. There are strong social reasons for helping people to manage their reproduction, but weak environmental reasons, except among wealthier populations. The Optimum Populations Trust glosses over the fact that the world is going through demographic transition. Population growth rates are slowing down almost everywhere, and the number of people is likely, according to a paper in Nature, to peak this century probably at about 10 billion. Most of the growth will take place among those who consume almost nothing. But no one anticipates a consumption transition. People breed less as they become richer, but they don't consume less. They consume more. As the habits of the super rich show, there are no limits to human extravagance. Consumption can be expected to rise with economic growth until the biosphere hits the buffers. Anyone who understands this and still considers that population, not consumption, is the big issue, is, in Lovelock's words, hiding from the truth. It is the worst kind of paternalism, blaming the poor for the excesses of the rich. So where are the movements protesting about the stinking rich destroying our living systems? Where is the direct action against super yachts and private jets? Where's class war when you need it? It's time we had the guts to name the problem. It's not sex, it's money, it's not the poor, it's the rich. That was an article written in The Guardian by George Mumbai, 28th of September. Okay, you're listening to Radio Patapoo. This is 88.3 FM. The show is called Awakening. Enjoy the rest of your afternoon. Goodbye. Uspokaję tatu, gadam, kiedy słyszysz ten bit. Tak ja gadam, ktoś mi mówi, że to git. A ja gadam, słowa zapodaję tu. Padam, uspokaję tatu. Władam słowami, tak jak władał Daniel. Tak ja padam, rozpadam na pawilon, zmienia tak mi on. Każdy ma prawo decydować o tym losie. Ja mówię, każdy ma prawo tutaj żyć tak jak chce. Zdaje mi się, że o tym zapomniałem. Dzień właśnie na ten temat, każdy ma prawo. Każdy ma prawo, każdy ma prawo. Każdy ma prawo. Okay, that was Pippi about the climate justice. Now we will go on with the continuation of our program. I think we will combine two. The main subject about the squatting with the book Do It Yourself, a handbook for changing our world. We will read about that in a second. Podaję tu, pada, pada, odstąpaję z sadu. Pada, pada, czy ty słyszysz ten bit? Tak ja gadam, gadam, gadam, każdy mówi, że to bit. A ja gadam, gadam, słowa na podaję tu. Pada, pada, odstąpaję z sadu. Władam, władam, chłomawi. Tak jak łano danie, tak jak badam, badam, zabawi. No, swoim gadaniem jeszcze jedno. Ja nie życzę ci źle, więc odrzućmy te swary. Tak jak ciuchy stare. Każdy swoją drogą, ale na jednej scenie. Poręga dołączenie, a okay, go, let's go on. How to set up a self-managed social center? That's pretty often squatters initiative. Sometimes not, etc. Having established in the previous chapter that reclaiming the commons is an urgent and necessary task, how can we put this into practice? How can we, in our daily lives, create space to meet, plan, and socialize and reclaim the commons? A quick look around most cities shows us that there is a real shortage of places to live, meet, think, drink, or eat without the government on your back, the corporations branding your experience or your wallet taking a battering. Luxury condos, apartments, air-conditioned offices, and chic boutiques are the downtown norm, growing endlessly and attracting those with large incomes, whilst at the same time displacing those lower down the social ladder. This chapter shows how we can take back control, if only in a small way, of the places where we live, by focusing on the experiences of setting up independent social centers, which bring together a number of activities like meeting spaces, cinemas, cafes, or open access computers. Those can be applied to self-managed projects of many sizes and types, such as info shops, resource centers, community cafes, or large occupied communities or land squats. It's not just about what we actually do in those spaces, but also the process of learning and developing our politics we go through to set up and organize those projects. This chapter provides concrete advice on how to open, organize and maintain those types of self-managed spaces. It combines information for those who aim to squat, rent and buy, which are important political choices. Information in this chapter draws on experiences in the UK and existing guides. While many general ideas remain the same wherever you are, you need to seek out help appropriate to your locality or country, especially in terms of technical and legal matters where differences may have big implications. This is meant to be a guide to help get people started. It is certainly not a blueprint or one-size-fits-all approach. There is a rich tradition of autonomous space projects, all of which provide their own lessons and inspirations. What's the big idea? The possibilities are endless, and there is no one set format, but you need to ask yourself some questions. What do you want to achieve? What is the actual need? Is there support for the idea and people committed to putting it into practice? Are there groups in the area that would use the place? Have there been squats or other short-term projects, and how did they work out? Will the effort be worth it? To squat or not? If it's feasible, don't be put off by squatting to try out your idea. However, be fully aware of the legal consequences of squatting, which may involve fines, confrontations with the police, neighbors, or the other squatters, or criminal records. If you are new to squatting, it's definitely a good idea to get involved with people who have experience. The ability to squat takes different forms in different places. In countries like Netherlands, Belgium and Germany, successful negotiations often follow occupations, especially if you can climb residence. In Scotland, Ireland and the US it is illegal. Squatting in England and Wales is not criminal or illegal, although it is generally seen as such. Thus, it is unlawful, not illegal. For exact laws on squatting and what constitutes squatters' rights, consult the Squatters Handbook. Advisory services for squatters. The main points include. Okay, that's the guides for the England. I would maybe read more about the practical sites and more universal for all countries. What to include? There are lots of different models you can think about. An info shop, which is a focus for a particular campaign or group. A radical bookshop. A resource center, which offers advice sessions, books and guides, and online resources. Independent open source media centers and hack labs. A cafe or bar which promotes food and drinks, politics such as veganism, fair trading, local sourcing and organic products. Affordable space for gigs for local artists. Independent cinema showing documentary films. Rural projects, land squats and eco-villages. Housing cooperatives, larger centers which bring together many of the above elements. You also need to ask yourself, do you want to buy, which will tie you down for a number of years and start your project of with a gigantic debt rent which may tie you down for a few months or a squat, which can be as long as you want before you get kicked out. Finding a building. So where do you want to be? In the middle of a local community or a housing estate? On a busy high street or in the center of a city? Each has its pros and cons. You may want to serve a poor neighborhood or help fight a campaign or be in a central place with maximizing accessibility. Whether you are looking to squat, buy or rent, the most effective way of finding a building is to walk, bike or drive around every street of the area you are interested in. If you are not sure, note the address and you can do search for the owner through the... Okay. Squat spotting. Most areas have large numbers of empty properties. The most important thing is to find a place you are not going to get evicted from quickly. It's difficult to tell how long a squat will last for. It could be a while, or you could be evicted in a couple of weeks through the court. It's also important to know if the owner has a record of violent evictions. Opening a new squat is always a bit of a gamble, but the more you know, the better your situation. Check for signs of someone leaving or using the building, how easy it is to get in, and what the condition of the place is. To find out if someone is going in and out, try sticking a small piece of cello tape across the bottom of the door opening, or better still, a hair held by two small blobs or of super glue. In Holland we do with the match. Okay. Organizing the space and its activities. The size and dimensions of your space, as well as time and money, shape its possibilities and limitations. Social centers usually become hubs for a huge variety of direct action groups, campaigns and activities including anarchist, anti-capitalist and working class politics, peace anti-consumerist politics, asylum and migration issues, queer politics, cooperative politics, environmental politics, media and creative resistance, international solidarity or anti-privatization struggles. Whether you are squatting, renting or buying, here are some tips on how spaces can be organized. That's very interesting for us. Getting people involved. You may not have a shortage of ideas, but it can become a nightmare if it all comes down to a few people working very hard. There needs to be enough people from the start interested in taking on different aspects of running the center, as well as a steady stream of new active members, and there will be a turnover of people, as well as new volunteers. You cannot run around forcing people to pitch in, but there are steps you can take to make getting involved as accessible as possible. Have information on how to get involved on membership applications and general leaflets. Put up notices around the place. Create a rota system that people can sign up to. Encourage people to be welcoming to anyone interested in actively helping out. Hold open days for those wanting to help run the center with information on volunteering and talks about the structure of the center. Advertise general meetings well. How are you going to meet? Wherever the status of your place, you will need to set up meetings to make decisions. If you are committed to making decisions without leaders, then it's a good idea to set up a way of meeting and making decisions that reflect this. Most centers have an open general meeting of all members, weekly, biweekly or monthly, at a set time. Good facilitation is essential to making large meetings run well. Meetings will soon plummet if they are poorly facilitated, dominated by an obvious clique, or if people perceive their input is not valid. Being open and flexible is the key to building vibrant, autonomous spaces. Keeping in touch. Email is an essential organizational tool in today's connected world, but be aware of potential problems and how to resolve them. For example, it's worth remembering that many people still don't have email, so don't use it for making decisions. Make sure you print out any important emails like proposals or agendas and physically post them up on notice boards. Designate someone to make phone calls to contact people who don't have email. Many of us suffer from email overload, and if your lists are high traffic, you could try different types of lists which people can subscribe to, separating, for example, organizing announcements or political discussions. Emails can also be full of misunderstandings and flaring, so make sure you have a clear user guide from the beginning and a good moderator who is prepared to implement it. Rotate this role, as it can be a lot of work. Getting enough resources together. Resources, especially financial ones, are always scarce. Good ways to raise money include membership fees, direct debts, benefit gigs, donations, cafes, bars, or bookshops selling solidarity products like shirts, fair trade coffee, CDs and DVDs. Some social centers buy buildings big enough to include a housing cooperative, which helps pay towards the running cost of the social center. But a key resource is enough people willing to support the project in their spare time. Normally, most people will offer their time only for a while, leaving a smaller group of volunteers to do the majority of the work. People are not normally paid, which helps towards a feeling of equality. Getting activities happening. You may have different groups of people already interested in taking on different aspects of the center. In general meetings, you can discuss the potential uses of the space and identify areas that need collectives to figure out what to do. Remember to have clear contact details for all those groups and a way that people can propose new activities and be supported in getting them going. Social centers are about helping people to feel that they are not just consumers. A list of potential collectives includes cafe, bar, gigs, events, bookshop, garden, skills sharing, theater, film club, cinema, bike workshop, art space, maintenance, cleaning, finance, kids club, community outreach, language classes. Connecting with the outside world. One of your aims may be connect to groups outside your space. Those may include your immediate neighbors. Very important if you are squatting. Potential volunteers and users of the building, campaigns, groups, those with certain needs, such as asylum seekers, the homeless, young people, those needing welfare advice, etc. Here are some tips. Make a clear display area in the space on how to get involved. Use a sandwich board or events board outside the building. Make sure working collectives are clearly contactable and have regular open meetings. Set up an email discussions, announcements, organizing lists, but also make sure that those without email are contacted. Have a central phone contact or email address that is checked regularly but rotates around different people. Have a clear and easy to use website or monthly flyer advertising all events happening, how to get involved, how to donate and find the space. Work with local groups to target new ones, such as asylum seekers, tenants, groups, those with disabilities, etc. Have an attractive leaflet explaining clearly what the space is for and distribute it regularly. Make sure information about your space is on a relevant contact list. For example, in the Volunteers Bureau or on list of community resources. The more ideas about what could be the activities in social centers. Independent bookshops, library, free shops, women's support groups, mailbox and office for campaign groups, storage for banners, demo, station materials, food cooperative, cheap bar, art space, printing facilities, loom weaving, silk screen printing, language classes for refugees, kids events, self-defense sessions, prisoner support meeting, credit unions, hack labs, open access terminals, internet, recording studios, photo dark room, banner making, wood, metal working, healing spaces, crash accommodation for visitors, allotments, permaculture garden, gig and band practice space, vegan cafe, community meals, political meeting, gathering space, asylum, housing and climate support, bike hire, bike repair classes, skill sharing workshops, independent community cinema, exhibitions, mural area, dance and yoga classes, reading groups, writing workshops, etc. That's what the squatters, cultural centers contribute in the cultural living. Some key bits of the social center jigsaw. A members club. Many social centers set themselves up as members clubs. This means access is restricted to members and guests, and you have to adopt rules covering issues such as joining policy, conduct, aims, etc. The center can be open to the public at other times and the members' restrictions only usually apply when alcohol is on sale or regulated entertainment is occurring. It's easy to get over 1,000 members just through friends and people visiting. You can become a members club by adopting a set of rules at a general meeting. Finances. Having a member, a well-organized finance collective is a real priority, especially if there are legal requirements to pay bills on time and produce accounts. Cafe. To serve food to the public, you will need to be a registered food that maintains A cafe collective will need to look into visible opening times and staffing, a workable member, suppliers, organizing training in food hygiene, setting prices and getting all the necessary equipment together. Organizing events. A building with multiple uses may lead to double bookings and clashes, and needs some coordination of users and events. This is also something to discuss at general meeting. What is the building used for and how is it coordinated? A bookings coordinating collective is a good way to do this. Taking responsibility. Running an open busy space, especially one that serves alcohol, means that inevitably there will be conflicts. Make sure that volunteers are well supported and not left isolated or vulnerable. You can undertake the escalation training to help with conflicts and set up a mediation group. It's important that there are designated coordinators for important tasks such as cashing up and locking up. Leaving and moving on. Self-managed spaces close or move on for a variety of reasons. A campaign may end, group energy may be sapped, finances may go belly up, the landlord may cancel your tenancy. In the case of squads, groups are usually evicted. If you are serious about fighting an eviction, then there are key things you should do. Get lots of support from everyone you know. The more people, the better. Set up a rota so there are people there all the time. Set up a watch to keep an eye out for the police and bailiffs. Remember, bailiffs often use physical force, so watch out for this. Agree in advance a timetable. For example, how long are you prepared to stay and resist? Get people with specific skills. Climbers for going on the roof, samba band for making lots of noise, someone to write a press release, people to talk to the local media. Contact the media and get them and the community on your side. Stress any aspects favorable to you. For example, is it a David and Goliath battle against developers? What positive things have you done whilst there which will make people support you? Video it. It will document any illegal actions by the police and bailiffs and may also be useful evidence later. Make some huge banners to advertise what's happening to the world. If it all goes belly up, make a contingency plans and have somewhere else to go. Be prepared to also build physical defenses to resist evictions, such as barricades. Have enough people outside and inside to protect the doors and windows. This chapter has outlined some of the basic ideas, contacts and skills for setting up autonomous spaces. It's hard work and there is no avoiding the problems. Dealing with difficult people, lack of money, free time or resources, and problems with the police and authorities, but it's immensely rewarding to be a part of a collective, self-managed project. Go and talk to other people who have done this. Make a plan, think about it, get people excited, but at the end of the day, experiment and do it. Squat eviction. Unless the owner simply gets their place back because nobody was in, they must apply to the courts for a possession order. Any other method will probably be illegal. Illegal evictions are rare, but you should always try to take action against anyone who does this or even tries to. In the UK, the usual claim for a possession order against the squatters is a standard one of the trespass, but there's the possibility of a nasty optional add-on on application for an interim or temporary possession order, IPO. This was one of the anti-squatting measures in the 1994 Criminal Justice of Public Order Act. The nasty bit is that, okay, that's all about the UK. We live here, it's not very important at the moment. Okay, that was more or less about the how to set up self-managed social center. And yeah, thankfully squatting movement, we have those social centers with such activities. Why we need autonomous spaces in the fight against capitalism? As we contemplate the vicious assault on even the limited democratic systems, rights and welfare we have historically won from capital, and as the spectre of irreversible climate change and peak oil looms ever closer, the question of how we as ordinary people respond and from what basis of resistance becomes increasingly urgent. An important lesson from the history of popular struggles against the theft of common land, the wholesale destruction of communities, or the imposition of authoritarian rule is how they have often striven to create their own self-managed autonomous spaces free of those very relations of domination and exploitation, and as basis from which to regroup and politically organize. This idea can be found in land movements from the English diggers to the Brazilian MST, landless workers movement, the European squatting movement, the occupied factories of Argentina, and the Italian social centers. The term autonomous space is of course a political one. There is no such a thing as autonomy under capitalism. There is no outside the system. Autonomous spaces are instead places of creativity and experimentation where the colonizing, dehumanizing and exploitative logic of capitalism is actively resisted by people trying to live and relate to each other as our equals. This chapter discusses the crucial role that fighting for such as autonomous spaces can play today in both resisting global capitalism and helping us to develop viable alternatives to the private profit system. We begin by situating the idea of autonomous spaces within the historical struggle between enclosures and commons, or what we today may call the choice between privatization and direct democracy. Resisting enclosure. The present crisis of corporate power, the privatization of our resources and the expansion of authoritarian social control are nothing new. The drive to enclose, dispose and enslave has been a constant feature of human societies from the early empires of the Mayas, Aztecs, Romans and across Mesopotamia to the violent birth pangs of global capitalism in the 14th centuries heralded by the start of the great land enclosures in England and the European slave harvesting from Africa to the later city-states and hinterlands controlled by wealthy burghs and the nobility respectively, and the more recent great westwards movement in the USA that disposed Native Americans of their lands and created huge farming areas for European settlers. Enclosures are deliberate and necessary mechanism of domination, exploitation and power. The land enclosures in Britain from the 15th century onwards, led by the monastic orders, kings, wearing lords, landowners, and later the feudal manorial system, forced farming communities of their land and commons, which were then enclosed, privatized and capitalized as giant agricultural areas to enrich their new owners. By robbing people of their land, this primitive accumulation ended the communal control of the means of subsistence. Okay, I think the history we can skip. We don't have time for the history at the moment. One of the most disturbing effects is growing volatility in terms of shelter and housing. The International Alliance of Inhabitants states that 15% of the world's population is now threatened with eviction, and the United Nations estimated that in 1996, 1 billion people lived in inadequate housing. Furthermore, Mike Davis in City of Slums suggests that in Africa by 2015 there will be 332 million slum dwellers. Even for those with some money, price inflation and property speculation as well as debt has meant it is virtually impossible to buy your own house, let alone find land. This problem is acute in urban areas where land values have soared over the last decade due to the growth of large corporate backed entertainment, retail, office, condo mega projects. Enclosure is now also spreading to the very building blocks of life as corporations claim legal ownerships by patenting ancient knowledges, medicines and genetic plant codes. This is known as a biopiracy. See Shiva 1997, the appropriation and monopolization of traditional knowledges and biological resources leading to the loss of control of resources. In recent years, through advances in biotechnology and international agreements on intellectual property such as TRIPS, trade-related aspects of intellectual property rights, the possibilities of such exploitation have multiplied. Those are not just developing world phenomena. Similar policies have rippled through the rich north. Downtown areas of big cities have become hubs for global capital and playgrounds for wealthy residents and business elites, creating a dovetail effect between the hyper-rich core and impoverished outer rim. At the same time, the state, with its falling tax base, is shaking off the management of public services. Okay, we will go further. Okay, let's. That's. Historical struggle for autonomous space. However, if enclosure, dispossession and enslavement have been constant throughout history, so too has the capacity and willingness of people to first resist and then seek ways to recollectivize their lives by managing and sharing land, work and resources together as equals. This democratic and egalitarian vision of autonomy has its roots in the ancient traditions of the commons. The belief that the earth and its resources belong to us all and cannot be bought or sold in the marketplace or claimed and partitioned by force for one group over another. It is thus a vision of self-management, non-hierarchy and mutual aid. The reclaiming of space from private ownership by popular movements to recollectivize their lives and fight the commodification of land, labor and life has a long and rich history and offers inspiring examples. The diggers, in the wake of the land enclosures and destruction after the English Civil War, the diggers, or the true levelers, led by the radical preacher Gerard Winstanley, who believed that the earth is a common treasure for all, established an agrarian community at St. George Hill in 1649 to feed and house the destitute. The experiment didn't last long, and they were eventually evicted by the local lord. But it has had a lasting resonance as they advocated a radical restructuring of society where the poor would inherit the commonwealth. Thousands of intentional agrarian communities have since been set up in reaction to excesses of the Industrial Revolution and the prospects of a society without oil to work the land in an ecologically sustainable way. Echoing the sentiments of Winstanley, the land is ours group campaigns for the right to live sustainably and the land and promotes living on the land as well as land squats. The European squatters at its high in the 1980s, the European squatting scene was a mass movement with some 3,500 squatted houses in Holland, 9,000 in Berlin and 31,000 in London. Motives varied from the right to decent housing, challenging the corporate takeover of cities and the desire to set up self-managed social services in the gaps left by the crumbling welfare state. But the urban squatting movement also reflected as a much wider rejection of life, work and politics under capitalism. While squatting is today in decline, in Europe some spaces have survived to become almost self-governing cities, such as Christiania in Copenhagen, dubbed Freetown after it declared itself independent of the Danish state. Barcelona is also a great example of how network of squats has formed to jointly advertise events and coordinate support. The Italian Centri Sociali, social centers. Some of today's autonomous self-managed spaces take their cue from the Italy's occupied self-managed social centers, CSOAs. That's emerged during the extreme social unrest and economic crisis of the middle 1970s. They were founded by non-parliamentary youth movements seeking to challenge a lack of housing, services and casualized labor, but rejecting both capitalist work and socialist parties who had abandoned working class struggles for a share of state power. At the same time, conventional political meeting spaces were being wiped out as workplaces, schools and universities closed. Enter the CSOAs, taking over unused or condemned buildings, a network of autonomous cultural and political gathering spaces were created that have since become hives for experimentation with self-management, independent cultural production of music, zines, art and pirate micro TV and radio publishing and mutual aid welfare, although the original social centers mainly died out in the repression of 1977, a new wave of 260 social centers emerged in the middle 1980s, the majority in Milan, Turin, Bologna and Rome. By 2001, this number had halved due to the dramatic shift towards neoliberal urban growth, while many of those that remained drifted into the mainstream as they become part of a normal night out for Italian youths and visiting tourists. Travelers and ravers. The traveler community, long criminalized as deviants for their nomadic ways of life, know only too well the importance of who controls space. Clashes with the police over the right to live and party and violent evictions have been frequent, especially in the UK in the middle 1990s. The rave and free party scene, which swept the Western world at this time, played a crucial role, squatting old warehouses and rural fields to self-manage huge music festivals and at the same time challenge the corporate control of music and lifestyles. However, laws like 1995 Criminal Justice Act quickly legislated this growing movement out of existence, leading many to seek out freer spaces in Southern Europe. Many others stayed out and fought, such as the Exodus Collective in Luton, who got involved in regeneration and turned around their local neighborhood. Anarchy in the UK, punk, doll and the autonomous centers. In 1980s, Britain and a heady mix of punk, anarchism and high unemployment led to an intense period of creativity and experimentation in the form of autonomous centers. Those clubs emerged in Britain's big cities as unemployment claimants tried to take back control of their lives against teachers' attacks on working class people. The betrayal by the Labour Party and official trade unions and the rise of fascist activity. Inspired by the anger and energy of the punk scene through groups like Crass and brought together through the climate unions, dozens of clubs opened up, such as the Autonomy Centre in Wapping and the 1 in 12 Club in Bradford. People got together to put on gigs, make zines, music, organize benefits, advice to anti-fascist politics and get to know each other. Okay, we will continue this interesting part of the book, but now we are running out of the time. There would be the continuation of history of the autonomous spaces and of course how to set up, how to do, to squat or not, issues, problems and challenges, sustainability, future strategies, who and what is self-managed for tyranny of structure, tyranny of structurelessness. Yeah, those issues we will and also how to set up self. Oh yeah, this we managed. Okay, that would be in next issue. The squatting go on. It doesn't matter if it's banned or not. We will continue with reading about it and mobilizing you to make some autonomous spaces, cultural centers, cultural activities. Yeah, reclaim the space, etc., etc. Okay. Now we would like to mobilize you also for the demonstration. Saturday 24th October 2009 at 1, Maria Platz in Utrecht. Colorful demonstration for squatting. Waar de politiek haar hoofd afwendt van het tekort aan woonruimte, staat één krachtverbod wel hoog op de agenda. Aan de werkelijke criminelen wordt voorbij gegaan. house smelkers, woningbouwcorporaties, speculanten en de overheid werken een tekort aan woonruimte in de hand. Op zaterdag 24 oktober zal er daarom een demonstratie plaatsvinden in Utrecht. Om te laten zien dat we het niet langer pikken. De woningnood is bij lange na nog niet opgelost. Toch wil de politiek een instrument om een zelf in woonruimte te voorzien. Namelijk het kraken moeilijker maken. Dit geeft speculanten, huisjesmelkers en woningbouwcorporaties de vrije hand om het basisrecht op woonruimte schaamteloos uit te bouwen. Kraken gaat door, met of zonder een krakverbod. Zeker, zolang het tekort aan betaalbare woonruimte nog niet is opgelost. Studenten, gezinnen, starters, mensen met een lager inkomen, jongeren en ouderen, zij worden allemaal geconfronteerd met dezelfde problemen op de woningmarkt. Toch probeert de politiek met het initiatief wetvoorstel kraken en leegstand. Ieder verzet tegen dit wanbeleid de koop in de drukken. Kom daarom op zaterdag 24 oktober naar Utrecht. Laat zien dat wij onze mond niet laten snoeren en dat wij het kraken niet achterwege laten met één krakverbod. Kom met je spandoeken, je muziek, vrienden en vriendinnen en sluit je aan bij de demonstratie. Saturday, 24 oktober, 1 o'clock, Mariaplatz, Utrecht, kraken gaat door. Squatting go on. One struggle, one fight, solidarity is our power. One struggle, one fight, love, house and freedom are our rights. One struggle, one fight, together we are stronger. One struggle, one fight, we never gonna give up. We never gonna give up. We never gonna give up our freedom, our rights, our loves, our lives. One struggle, one fight, solidarity is our power. One struggle, one fight, love, house and freedom are our rights. One struggle, one fight, together we are stronger. One struggle, one fight, we never gonna give up. We never gonna give up. We never gonna give up our future, our hopes, our dreams, our homes. One struggle, one fight, we never gonna give up. We never gonna give up. We never gonna give up. Okay, soon we will start the Active Polony, one few more advertisements. Yeah, the agenda advertisements. Landelijke krakactiedagen, National Squatting Days. Will happen everywhere around Holland, Friday 30 October till Sunday, with Sunday 1st November. Een weekend lang actie rondom het kraken. Een oproep aan iedere stad, dorp, krakgroep of pand om tijdens de landelijke krakactiedagen actie te ondernemen. Krak dat pand, wat al jaren staat te verkroten. Start een nieuwe ontmoetingsplek. Stel je pand open voor de buurt. Hang een tof spandoek op aan een anti-krakpand. Organiseer een debat of pak die speculant aan. Kortom, gebruik je fantasie en kom in actie tijdens de krakactiedagen. In het huidige debat rondom kraken wordt totaal voorbij gegaan aan dat wat kraken nu eigenlijk is, waar het goed voor is en wat ermee bereikt wordt. Kraken is één manier om te voorzien in woonruimte in één tijd van woningnood. Kraken is en blijft en pressiemiddel om eigenaren iets te laten doen met de woonruimte die zij in bezit hebben. Door de kraker kan je zelf je leven vormgeven. Door te kraken wordt ruimte gecreëerd voor initiatieven die anders geen bestaansmogelijkheid hebben, zoals WGG-winkels, ontmoetingsplekken en allerhande niet-commerciële initiatieven. Tijdens de krakactiedagen willen wij een deel hiervan naar buiten brengen, al zal het maar één fractie zijn van wat daadwerkelijk gebeurt, om zo te laten zien wat kraken is en waar het goed voor is. Dus kom in actie, mobiliseer in je stad en plan een vette actie voor tijdens de krakactiedagen. Voor contact krakactiedagen@gmail.com. From Friday 30 October till with Sunday 1st November, National Squatting Days, organize yourself, organize the action, make open day of your squat, put the banners, make a nice day for the neighbors or whatever. And one more thing that's tomorrow also about this Wednesday on 10:15, tomorrow, 10:15, in the second room, they would debate further with the buying of the squatting. Von Streit will stay from 9 o'clock, 9 in the morning, with one stand on the plane in Den Haag. Aanstaande woensdag om 10:15 gaat de Tweede Kamer verder debatteren over het krakverbod. Woonstrijd staat daarom vanaf 9 uur met één stand op het plein. Op dit standje kan iedereen dingen laten zien die mogelijk zijn door kraken. Sociale initiatieven, behoud van historische gebouwen en gebieden, kunst, theater. Alles is mogelijk. Dus kom erheen en leef je uit op je eigen manier. Voor vragen, suggesties of als je wilt helpen, mail dan naar krakactie@gmail.com. And you could check also www.woonstrijd.nl. Okay, tomorrow 9 in the morning on the plane in Den Haag, there would be stand to present to the citizens and to the politicians good side of the squatting. They will debate tomorrow further with the buying of the squatting, so this is good initiative to put the input and to spread our message. Okay, that was it, and I would like to read something. There was a manifestation of peace because of the anniversary of the birthday of Gandhi in last Friday on the Dam Square, and I got few leaflets, and one of them, it's I think very important to read here just before we will start Active Polony. I will add this to the agenda. Are you sure you are not involved in the arms trade? Every Wednesday afternoon from 1 till 2 p.m., the Amsterdam Peace Watch holds a vigil against the arms trade right in front of the stock exchange. Why? Because we can see daily on TV how every faction in a conflict can acquire, apparently without any difficulty, the most destructive weaponry. This is why every conflict becomes so violent. Worldwide, more than I would say how many 1.12 zeros. That's the number. I don't know. Is it billion, trillion? Worldwide, more than one, let's say, trillion is spent each year on this armament. Many times more than the amount spent on education, medical care, the environment, and the fight against hunger and poverty. Each of us contributes to the production of weapons on a large scale, and if it is convenient to the sale of weapons at substantial profit, even to the cruelest of regimes. Perhaps you are thinking. Many of us pay premiums to the pensions, funds, and other insurance companies. Some of us deposit our surplus money in the bank or give it to an investment company. Those institutional investors place our money in, among other things, shares of businesses active in the military market. Our money thus shares responsibility for the worldwide sowing of death and destruction by weapons, especially the poor and defenseless, particularly those in the Third and Fourth World pay the price for this. By standing here in silence, we want to protest non-violently against the arms trade, and we hope that all of us will begin asking our pensions funds, insurance companies, banks, and investments funds not to invest the money which we have entrusted to them in business involved in the arms trade. Justice and peace will be attained only when concern for people and the environment is given priority. We wish you peace and all the best. The following businesses whose shares are traded on the Amsterdam stock market are also operate in the arms market. AX Fonsen, AkzoNobel, DSM, Koninklijke Olie, KPN, Philips, Midcap, AX Fonsen, Draka, Imtech, CBS Fonsen, Behemann, Capgemini Corus, Delft Instruments, Stork, Tenkate, Freidestein. You want to look further? Check www.geocities.com Amsterdamse Vredeswacht. Geocities.com / Amsterdamse Vredeswacht. Okay, that was it. We will start the Active Polony, awakening every Tuesday from 4 till 7:30, including Active Polony from 6:30 till 7:30. Sometimes late, we are also finishing late. Yeah. I'm a volunteer, so I'm squatting. Thankful the squatting movement, you could listen this radio too. Okay. That was it. From the also in Tuesdays, there are Freie Kaiser TV, Alternative TV at the AT1 Amsterdam's local channel. Okay, that was it. Choisirai, là où j'irai. thank God if I had the power in a different way. I'm so sorry that in Awakening I didn't make the other main subject, what was Vegetarian Day. So we will talk about it in the next week. It slipped out of my mind in the end. Okay. Okay. Na początku info o tym, co będzie się dziać w najbliższym czasie, a potem w dzisiejszym Awakeningu z okazji Międzynarodowego Dnia Wegetarianizmu głównym tematem będzie jego promocja. Odpowiemy więc na pytania, jak zmniejszyć efekt cieplarniany bardziej skutecznie niż nawet zaprzestanie używania samochodów? W jaki sposób dzięki diecie możemy nakarmić głodnych w trzecim świecie każdego dnia? Jak zadbać o swe zdrowie? W jaki sposób rozwinąć się duchowo, jak poprawić swoje samopoczucie oraz wyczyścić swoje sumienie? Jak zaprzestać być hipokrytą i wreszcie jak nie brać udziału w cierpieniu i morderstwach zwierząt? Odpowiedź na powyższe pytania jest prosta. Zostań wegetarianinem, a przynajmniej ogranicz spożycie mięsa. Po bardziej rozwiniętej odpowiedzi na powyższe pytania zapraszamy oczywiście do naszej audycji. Sorry. Jako że w tych dniach rząd holenderski ma obradować nad zakazem zajmowania pustostanów, naszym drugim głównym tematem będą pozytywne strony ruchu skuterskiego. Poza tym wspomnimy też na temat klimatycznej sprawiedliwości oraz mobilizacji pod tym kątem na antyszczyt klimatyczny COP15 w grudniu w Kopenhadze. Ponadto w programie PIPI z podręcznika Do It Yourself poczyta nam parę praktycznych rad. Poza tym kilka cotygodniowych przydatnych rad, jak żyć bardziej ekologicznie z książki. No, to też... Oczywiście, jak zwykle będziemy starali się wcisnąć jakieś inne pozytywne wiadomości. W Polonii Aktywnej będziemy kontynuowali powyższe tematy, tym razem w języku polskim. Poza tym, jak zwykle selekcja ważnych i pozytywnych wiadomości, głównie z www.posity.blogspot.com, cia.bzz.net oraz pl.indymedia.org. A na zakończenie kontynuacja książki Anarchia w obrazkach o historii ruchu. Jeśli chcesz przedstawić nam to, co robisz, organizację, swój skład, działalność, w którą się angażujesz, wszystko inne, co ci leży na sercu i tym podobne, skontaktuj się, przyślij nam materiał. Najlepiej audio lub jeszcze lepiej umów się na Skype'a lub zadzwoń do studia. Do usłyszenia. Radio Patapu jest zarówno internetowe, jak i w eterze. Normalne fale mają zasięg lokalny, a przez internet można nas słuchać na całym świecie. Jesteśmy radiem pirackim. Słuchają je głównie skutersi, studenci, lecz także starsi ludzie, po których raczej bym się nie spodziewał. Ogólnie staramy się, by było jak najbardziej zróżnicowane. Z jedynych ograniczeń, jakie mogę zauważyć, to to, że nie puszczamy żadnej komercyjnej papki. Staramy się tworzyć alternatywę, a nie powielać stacje nastawione na zysk. Dlatego nie ma u nas żadnych reklam. Głównie przeważa muzyka eksperymentalna i elektroniczna. Dużo jest reggae, dub, techno i punk. Poza tym audycje, jakie miałyby małe szanse zaistnieć w komercyjnym radiu. Ja z Pipi w każdy wtorek od około 16 do 19.30 gramy program Awakening. Patrz plakat po prawej stronie pod linkami na stronach, w skład którego wchodzi też Polonia Aktywna. Od 18.30 do 19.30 około. Gadamy non-stop przez ponad 3 godziny o ważnych dla nas sprawach. Skuterskich, politycznych, wolnościowych, ekologicznych, duchowych, prawach ludzi, prawach zwierząt i tym podobnych. Czasem zapraszamy gości z różnych społecznych organizacji, by udzielili nam wywiadu o tym, co robią. W tle przeważnie leci jakiś anarcho-punk z inteligentnym przekazem w innym języku niż rozmawiamy, by słowa się nie mieszały. Posłuchaj sam. www.freeteam.nl /patapu. Lub jeśli mieszkasz w Amsterdamie, 88.3 FM. Stare programy dostępne są też na www.posity.blogspot.com. Posłuchać na żywo możesz nas zawsze www.freeteam.nl /patapoe. Lub jeśli mieszkasz w Amsterdamie, 88.3 FM. Stare programy dostępne też na www.posity.blogspot.com. Zapraszamy też każdego, kto ma coś do powiedzenia do naszego programu, zarówno do angielsko-holenderskiej części, jak i polskiej. Skype rozwiązuje problem dużych odległości i rachunków za telefon. Wystarczy się umówić. Okej. Tak więc... z www.posity.blogspot.com przeczytamy parę selekcji pozytywnych, przeważnie albo walczących o zmiany na pozytywne artykułów, które są dla nas ważne. Anarchosyndykaliści z Belgradu nadal w areszcie śledczym. Minęło już 30 dni od decyzji sądu, by zatrzymać 6 anarchistów z Belgradu w areszcie śledczym. Oficjalnie nie postawiono żadnych zarzutów, ale według prawa serbskiego, jeśli zatrzymani są podejrzewani o popełnienie przestępstwa, za które grozi ponad 10 lat w więzieniu, to mogą zostać zatrzymani nawet do 6 miesięcy. Wiadomo, że prokuratura nadal przesłuchuje świadków, a rekonstrukcja wydarzeń, która miała być zrobiona w zeszłym tygodniu, odbędzie się dopiero 12 do 13 października. Wcześniej na pewno nikt nie wyjdzie na wolność, do czego zresztą prokuraturze niespieszno. Protesty solidarnościowe trwają. W weekend miały miejsce akcje w Madrycie i Petersburgu, a w zeszłym tygodniu odbyły się także w Norwegii, na Węgrzech, w Szwajcarii i kolejny raz w Hiszpanii. Teraz także odbywają się koncerty benefitowe w różnych krajach. Największy koncert ma odbyć się w Parku Autonomicznym w Atenach. Więcej o sprawie możecie czytać na stronie solidarnościowej www.asi.zsp.net.pl. Warszawa, Zinfest, zmiana jest możliwa. Kolektyw Archipelag i kolektyw UFA zapraszają na Zinfest, zmiana jest możliwa. Od 12 do 2 warsztat zinowy poprowadzą doświadczone zin redaktorki Nudne Dziewczyny. Od 2 do 4 warsztat z radykalnej geografii poprowadzi Sasza, organizatorka sympozjów zinowych na Litwie. Od 5 do 7 debata otwarta, ziny i niezależne media. Czy zmiana jest możliwa? W międzyczasie projekcja filmów o scenie zinowej, wystawa zinów anarchofeministycznych, dystrybucja, czytelnia, wege jedzenie plus dobra muzyka. Od 19 do 10 koncert zespołów Fake Empire, The Birthday Party Band i Spiczki, Folk Punk, Wjazd 12Z, Klub UFA, Al Solidarności 82, w podwórku, Warszawa, zobacz, okej, okay. A kiedy? 11 października. Komentarz do artykułu Teorii Przymusowych Szczepień. Podzielam zdanie ojca, który wypowiedział się wyżej. Co do szczepień, są one często nie tylko szkodliwe, ale też zbyteczne. Ponieważ choroby, na które się szczepi, są często zbyt rzadkie. Czy słyszałeś, by ktokolwiek chorował na tężyc, albo widziałaś kiedykolwiek wściekłego psa? Albo niegroźne, gdy leczone. Tak jak to ma fakt ze świńską grypą, która obrosła w paranoję, a jest powszechnie tylko kolejnym, nie aż tak groźnym przeziębieniem, na które, jak słyszałem od kolegi, czyli źródło bardziej wiarygodne niż prasa, zapadało bez większych problemów dużo osób w Londynie. Poza tym istnieje dużo badań, które dowodzą, że wiele z nich ma efekty dużo bardziej szkodliwe niż sama choroba, na którą się szczepi. Na przykład rak w najgorszych przypadkach. Oczywiście, przemysł farmaceutyczny zarabia, gdy ludzie są chorzy, a także gdy uda im się wcisnąć, czytaj, sprzedać jakiś program całemu światu. Nie szukałbym w tym jednak jakichś teorii spiskowych, dlatego że w jedyną teorię spiskową, jaką wierzę, jest to, że klasa rządząca poprzez różne media, także te niezależne, w różny sposób, czasami bardzo podstępny i niewzbudzający podejrzeń, stara się, byśmy zajęli się czymkolwiek innym niż rzeczy naprawdę ważne. Dla mnie te ważne rzeczy to głównie kreowanie alternatyw, bycie bardziej za znalezieniem rozwiązań niż problemów. Dlatego na ten kolejny fakt, którym miałbym się sprzeciwiać, wolę nie zwracać większej uwagi. Czego wam też życzę. Dzięki temu będziemy mieli więcej energii i czasu na rzeczy bardziej wartościowe i bardziej ważne. Dla mnie to tworzenie pozytywnych mediów zachęcających do zmian na lepsze w każdy możliwy sposób i na różnych poziomach. Zaczynając od siebie, poprzez rodzinę, sąsiedztwo, ruch skłoterski, a na książkach, internecie, radiu, filmach, plakatach i tym podobnych kończąc. Zerwijcie łańcuchy. Akcja o uwolnienie psów z łańcuchów. 4 października akcji Zerwij łańcuchy odbyła się w... 4 października akcja Zerwij łańcuchy odbyła się w 30 miastach całej Polski. Tego typu akcje służą temu, aby otworzyć ludziom oczy. Nie chodzi nam o to, aby w ogóle zrezygnować z zakładania psom łańcuchów, ale o to, by nie były one skazane na spędzenie całego swojego życia w niewoli, bo to jest znęcanie się nad zwierzętami, tłumaczył Tomasz Jastrzębowski, redaktor miesięcznika Mój Pies. Wtórowała mu Dorota Jastrzębska, redaktor naczelna pisma. Są ludzie, którzy trzymają psy na łańcuchu bez przerwy przez kilkanaście lat. Podkreślała i wyjaśniała, że życie takiego psa zmienia się w koszmar. Dzień Wege Chemża. Zapraszamy na Dzień Wege w czwartek 8 października. W programie filmy, wykłady, dyskusje, pytania i odpowiedzi. Dla każdego smaczny wegetariański poczęstunek. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Chemży. Czytelnia, pierwsze piętro, ulica Rynek 4. Start godzina 6, wstęp wolny. Peru, strajk górników. Górnicy w kopalni Shongang w Peru rozpoczęli 30 września strajk, domagając się lepszych płac i bezpieczniejszych warunków pracy. Pracownicy twierdzą, że chiński zarząd spółki nie przestrzega wprowadzanych przez rząd Peru zaleceń w zakresie indeksacji wzrostu wynagrodzeń w kraju. W strajku bierze udział ponad 1000 górników. Jest dostępna altergodzina o feminizmie z Ann Snitow i okolo gospodyń miejskich w formacie MP3. Rozmawiano z Sylwą Hutnik, prezeską Fundacji Mama, okolo gospodyń miejskich, wkrótce rozpoczynającym działalność w Warszawie, oraz o projekcie badawczym Lista Czynności Domowych, mającym na celu rozszyfrowanie tego, co kryje się pod pojęciem pracy domowej. Ponadto, odpowiadając na liczne prośby, zaprezentowano ponownie rozmowę Małgorzaty Maciejewskiej z profesor Anną Snitow, która wykładała literaturę i gender studies w nowojorskiej New School for Social Research. Od 40 lat działa w amerykańskim międzynarodowym ruchu feministycznym. Jest zwolenniczką łączenia polityki feministycznej z postulatami ruchu socjalistycznego, antyrasistowskiego czy emancypacji mniejszości seksualnych. W latach 90. założyła organizację wspierającą inicjatywy feministyczne w Europie Wschodniej, Network of East Western Women. W lipcu Ann Snitow przybywała we Wrocławiu, gdzie prowadziła seminarium z zakresu Gender Studies w ramach Międzynarodowego Letniego Instytutu Demokracja i Różnorodność, organizowanego przez Transregionalny Ośrodek Studiów nad Demokracją, działający w New School University w Nowym Jorku. Ponadto w altergodzinie jest, jak co tydzień, alter service, czyli przegląd wydarzeń społeczno-politycznych ostatniego tygodnia, widzianych z perspektywy ruchów społecznych krytycznych wobec polityki głównego nurtu. Słuchajcie nas w każdą środę o godzinie 22:00 w działającym przy Politechnice Wrocławskiej Akademickim Radiu Luz we Wrocławiu na 91.6 FM oraz na całym świecie w internecie. Link na pozytyw.blogspot.com. Ruszył serwis samorządny Wrocław. Uruchomiony został właśnie serwis internetowy samorządny Wrocław. Celem serwisu jest dostarczanie informacji i opinii lokalnym aktywistom oraz wszystkim osobom, które chciałyby odzyskać wpływ na swoje miasto, a do tego niezbędna jest informacja. Serwis nie sili się na obiektywizm, nie udaje bezstronności, jak to robią inne lokalne gazety i portale internetowe, które pod pozorem neutralnego punktu widzenia transmitują jedynie słuszną ideologię neoliberalną. Serwis w założeniu ma stać się głosem klasy pracującej, biednych i wykluczonych. Jednym słowem, tych, którzy są rządzeni, nie zaś elit politycznych i politycznych i gospodarczych, do których należy 99% mediów w kraju i na świecie. Serwis powstał na bazie porozumienia aktywistów sekcji wrocławskiej Związku Syndykalistów Polski oraz osób niezrzeszonych zaangażowanych m.in. w tworzeniu lokalnego bloga komunyparyskiej.wordpress.com. Nie będzie jednak oficjalnym organem ZSP ani żadnej innej organizacji. Inicjatorzy zapraszają wszystkich zainteresowanych tworzeniem oddolnych mediów lokalnych do publikowania w serwisie swoich materiałów. Wkrótce uruchomiony zostanie także kalendarz, w którym będzie można publikować zapowiedzi wydarzeń. www.samorządny-wroclaw.pl samorządny-wroclaw.pl. Stawiamy władzę pod pręgierzem. Wrocław. Kolejna akcja niekasuj.pl. Na wrocławskim osiedlu Nowy Dwór odbyła się kolejna akcja informacyjna w ramach kampanii niekasuj.pl, realizowanej przez Związek Syndykalistów Polski, sekcja Wrocław oraz osoby niezrzeszone współorganizujące kampanię. Rozdano kilkaset ulotek, zbierano także podpisy pod petycją do prezydenta Wrocławia w sprawie przeprowadzenia referendum dotyczącego przeznaczenia pieniędzy budżetowych na bezpłatną komunikację, a także polepszenia jej funkcjonowania. Akcja spotkała się z bardzo dużym poparciem wśród pasażerów. Chętnie podpisywali się pod petycją. Aktywiści usłyszeli wiele, delikatnie mówiąc, niepochlebnych opinii o rządzących Wrocławiem politykach, Kolejne osoby zgłaszają swój akces do kampanii także w celu aktywnego włączenia się w organizację kolejnych akcji. Tymczasem na profilu Nasza Klasa po 2 tygodniach kampanii zapisanych jest już ponad 200 osób i liczba ta z każdym dniem rośnie. Aktywiści trafili w jedną z poważnych bolączek mieszkańców, którzy zmęczeni są już często kolejnymi luksusowymi pomysłami władzy w rodzaju fontanny za 20 milionów złotych w czasie, gdy komunikacja nie funkcjonuje. Stare kamienice się rozsypują, a nowych budynków komunalnych się nie buduje i tak dalej. Tanie leki mogłyby ocalić 1/3 rodzących kobiet z EMC, In the Media Center. Rozprowadzenie popularnych tanich leków w ubogich społecznościach Afryki i Azji mogłoby mieć ogromny wpływ na zmniejszenie śmiertelności wśród rodzących kobiet, twierdzą autorzy artykułu opublikowanego w czołowym piśmie medycznym Lancet. Można by w ten sposób ocalić co najmniej 1/3 umierających kobiet. Gdyby w wioskach dostępne były tanie leki zapobiegające krwawieniu i zakażeniom bakteryjnym, można by ocalić nawet 1/3 lub więcej kobiet umierających z powodu komplikacji w trakcie ciąży lub porodu, sądzi współautor publikacji Antony Costello z University College London. Sepsa i krwotoki to nadal główne przyczyny śmierci matek w krajach rozwijających się. Dzięki globalnej kampanii na rzecz udostępnienia tanich leków antyretrowirusowych milionom ludzi w Afryce udało się znacznie ograniczyć problem AIDS nawet w ubogich krajach regionu. Podobne rozwiązania należy, zdaniem Costello i matematyczki dr Christiny Pagel, wprowadzić także w celu zmniejszenia dużej śmiertelności okołoporodowej kobiet, zwłaszcza, że problem ten jest nagminnie lekceważony przez władze. Tylko w Afryce subsaharyjskiej z powodu sepsy lub krwotoków umiera rocznie 182 tysiące kobiet. Z obliczeń dokonanych przez autorów wynika, że wyposażenie lokalnych klinik w oksytocynę i antybiotyki mogłoby zapobiec co najmniej 12% zgonów. Wydawanie kobietom odwiedzającym kliniki tabletek misoprostolu wraz z instrukcją, jak i kiedy ich zażywać, 24% zgonów, a rozdawanie misoprostolu i antybiotyków kobietom w wioskach przez medycznych wolontariuszy co najmniej 32%. Costello przyznaje, że tylko matematyczny model sądzi, że to tylko matematyczny model. Sądzi jednak, że jeśli służby medyczne chcące dotrzeć do najuboższych kobiet, tracących najczęściej życie przy porodzie, proponowane przez niego podejście mogłoby być bardzo skuteczne. Okej, to by było na tyle z positive.blogspot.com. Do Polonii aktywnej w Amsterdamie chciałbym dodać dla tych, co w Hadze, że o 9 na Plain będzie stoisko przedstawiające dobre strony scootingu. A o 9 rano, od 10:15 ma być dalsza debata na temat zakazu scootingu w parlamencie. W Utrechcie 24 października o 13:00 na Maria Plac odbędzie się kolorowa demonstracja przeciwko zakazowi scootingu, a w dni od 30 października do 1 listopada włącznie w całej Holandii odbędą się Narodowe Dni Skuterskie z akcjami skuterskimi, z różnymi inicjatywami dla sąsiedztwa z dniami otwartymi na wielu skłotach i tak dalej. Okej. Jest bardzo ważne, byśmy wspierali jakiekolwiek z tych demonstracji, byśmy pokazali dobre strony squattingu, wywiesili banery na naszych miejscach, gdzie mieszkamy, wspierające ruch squatterski i inicjatywy squatterskie. Schoulená v blátě, malinký vrcholek obrovských ledových ker. Oči mám blestí podlité, kde je můj spasitel, který mi řekne jsi hrdina a ne dezertér. Který mi řekne jsi hrdina a ne dezertér. Squatting, z angielskiego przycupnąć, oznacza zajęcie domu, budynku wbrew jego właścicielowi. Jest to protest przeciwko temu, że dom stał pusty, podczas gdy wielu ludzi nie ma gdzie mieszkać. Jest to zarazem wykorzystanie owej sytuacji w celu pozyskania darmowego, tak zwanego darmowego dachu nad głową. Darmowego napisałem w cudzysłowie, bo jakby nie było, w zaskłotowanie i utrzymanie domu jak najdłużej trzeba włożyć trochę pracy, a także niewielką ilość pieniędzy w porównaniu z wynajmem. Squatting jest niekomercyjnym sposobem na życie, który, jak wszystko, ma swoje plusy i minusy. Do negatywnych stron z pewnością należą brak stabilności i czasami większa lub mniejsza niepewność jutra, stres ewikcji, wrzucanie ciebie do jednego worka z pasożytami, którzy na ruchu skuterskim żerują i przynoszą mu wstyd. Do pozytywnych stron należą na pewno niemalże rodzinna jedność i solidarność skuterców, uczestnictwo w walce o dach nad głową dla każdego, zabieranie bogatym i dawanie biednym, bycie częścią kultury nienastawionej na zysk, mniej komercyjny oraz uzależniony od pieniędzy tryb życia. Dzięki temu ostatniemu, co powtarzam częściej w moich książkach, mamy więcej czasu na rzeczy przyjemniejsze, ważniejsze czy bardziej szczytne niż zarabianie pieniędzy. Dla mnie jest to na przykład obdarowywanie mojej rodziny, łącznie ze zwierzętami, miłością, a więc poświęcaniem czasu i energii. Poza tym ważna jest też nauka homeopatii i leczenie ludzi, codzienna joga, czasem medytacja, huna, robienie programu w radiu, strony internetowych, pisanie tej książki, pomoc przy skłotowaniach, uczestniczenie w demonstracjach, akcjach, antyszczytach, ratowanie porzuconych roślin, poświątecznych choinek, robienie i rozklejanie plakatów. Te wszystkie rzeczy mogę robić za darmo, dzięki temu, że mieszkam za darmo, a oprócz tego nie piję, nie palę i nie kupuję prawie nic poza zdrowym, organicznym, ekologicznym i jak się tylko da fair trade pożywieniem. Przez to ostatnie czasem muszę pracować dla pieniędzy. To, co napisałem wyżej, to moje osobiste wrażenia, doświadczenia z ruchu skłoterskiego. Bez względu na to, czy wkroczyłaś na tą drogę z wyboru czy z konieczności, życzę Ci, Wam szczęścia, przynajmniej tak wielkiego, jakie ja tu znalazłem. To z podręcznika skłoterskiego dla Amsterdamu i po części dla całego świata. Podręcznik dostępny w godzinach rozmów o skłotowaniach, Cracks Precurach, Squatting Information Hours w Amsterdamie, a także na internecie na stronach www.positi.blogspot.com. Także w wersji audio, w której z wcześniejszych Polonii aktywnych. ale jeśli od mojej głowy mój mózg pracuje niezależnie i nikt mi nie może zakazać myślenia. A anarchia w sobie to początek wyzwolenia. Anarchia w samym środku mojej głowy mój mózg pracuje niezależnie i nikt mi nie może zakazać myślenia. A anarchia w sobie to początek wyzwolenia. Anarchia w samym środku mojej głowy, mój mózg pracuje niezależnie i nikt mi nie może zakazać myślenia. Anarchia w głowie to początek wyzwolenia. Anarchia. Niektórzy ludzie lubią bić i biją przy każdej okazji. Są też tacy, co biją, bo kumple patrzymy trzeba bić. Jeszcze ich nie biją, bo tylko to potrafią robić. Są też tacy, co biją, gdy zamiast mózgu mają mięśnie. Niektórzy ludzie biją dlatego, że mają kompleksy, a bicie dodaje im odwagi, bicie daje im wiarę w siebie. Bijący lubią słabe ofiary, lubią by bicie porządnie. Jeszcze inni biją dlatego, że są psychopatami. Niektórzy ludzie lubią bić, aby rozładować swoją złość. Są też tacy, co biją, aby się ich bano. Jeszcze inni biją wtedy, gdy są pijacki, mam okulek. Są też tacy, co muszą być, by bronić się przed biciem, by nie da się uciekać. Niektórzy ludzie lubią bić i biją przy każdej okazji. Są też tacy, co biją, bo kumple patrzą i trzeba bić. Jeszcze inni biją, bo tylko to potrafią robić. Są też tacy, co biją, gdy zamiast mózgu mają mięśnie. Niektórzy ludzie biją dlatego, że mają kompleksy, a bicie dodaje im odwagi, bicie daje im wiarę w siebie. Bijący lubią słabe ofiary, lubią by bicie poszło sprawnie. Jeszcze inni biją dlatego, że są psychopatami. Niektórzy ludzie lubią bić, aby rozładować swoją złość. Słowę za tym, co biją, aby się ich bano. Jeszcze inni biją wtedy, gdy są pijaki na moku. Są te tacy, co muszą bić, by bronić się przed biciem. Gdy nie da się uciekać, gdy nie da się uciekać, gdy nie da się uciekać. Okej, przejdźmy do jednego z głównych tematów. Świętujemy Dzień Wegetarianizmu, Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu dzisiaj w naszym radiu. Pierwsze pytanie było... jak wpłynąć bardziej na zmianę klimatu, na lepsze, bardziej niż nawet ograniczenie albo zaprzestanie jazdy samochodem. I ten manifest, ten artykuł między innymi będzie odpowiadał na ten temat. Ostatnimi czasy coraz bardziej się przekonuję do tezy, że jedną z najgorszych rzeczy na świecie jest nadkonsumpcja mięsa. Jeśli myślę o tych złych rzeczach, to też przychodzą mi do głowy produkcja, handel i użycie broni, czyli przyczynianie się do wojen. Jednak czy to nie jest tak, że głębszą przyczyną tych rzeczy jest agresja wywołana przez jedzenie mięsa? Czy nie jest tak, iż przyczyną obojętności biznesmena robiącego interesy na czyjejś śmierci jest wpojona mu w dzieciństwie obojętność na los zjadanych zwierząt? Czy szukanie wytłumaczeń, by uśpić nasze sumienie, by zjeść kolejny kotlet, nie uczy nas znajdowania pretekstów i powodów do czynienia innego zła? Według homeopatii i innych naturalnych medycyn najważniejsze jest likwidowanie przyczyn, a nie usuwanie skutków. Usuwanie skutków może się przeciągać w nieskończoność, jeśli nie usuniemy najpierw przyczyny. Według mnie przyczyną całego zła na Ziemi jest nadkonsumpcja mięsa i dlatego właśnie propagowaniu wegetarianizmu dedykuję dużą część mojego życia. Poprzez dietę wegetariańską możemy uratować nas, nasze rodziny, głodnych w trzecim świecie, lasy, zwierzęta i całą naszą planetę. Dlatego ważne jest wszystkich uświadomić, że to nie tylko walka o prawa zwierząt, jak to niektórzy zapewne myślą. Poprzez unikanie, a najlepiej wyrzeczenie się mięsa, zmniejszamy w sobie ryzyko zachorowywania na większość spotykanych chorób, czyli stajemy się zdrowsi. Jako że soja, którą się karmi zwierzęta hodowlane, najczęściej pochodzi z krajów trzeciego świata, gdzie ludzie nie mają co jeść, bo w nieuczciwy sposób zostali wywłaszczeni z ziemi, jako iż na wyprodukowanie kilograma mięsa potrzeba zużyć 16 kg soi, to dzięki jedzeniu każdego wege posiłku możemy sobie wyobrazić o tyle więcej afrykańskich głodujących dzieci jedzących razem z nami i też dzięki naszemu szczęśliwemu wyborowi. Analogicznie, podczas gdy jemy mięso, powinniśmy sobie wyobrazić obok siebie te głodujące dzieci z pustymi talerzami, bo to my zabraliśmy pośrednio im jedzenie. By wyprodukować kilogram wołowiny, potrzeba zużyć prawie 20 tysięcy litrów wody. Prawie całą tą ilość oszczędzamy dla każdej jednej z 6 osób na świecie, która nie ma dostępu do wody pitnej, jeśli zastąpimy mięso pożywieniem wegetariańskim. Jako że główną przyczyną wylesiania puszczy tropikalnych płuc naszej planety jest zdobycie obszarów na uprawę soi przeznaczonej później w 90% do produkcji mięsa, poprzez dietę wegetariańską chronimy te lasy, a zarazem klimat, naszą planetę, przyszłe pokolenia, nasze dzieci i nas samych. Na szczęście, od niedawna jeszcze bardziej niewygodna prawda staje się coraz bardziej powszechnie wiadoma. Nadprodukcja mięsa jest przyczyną emisji 18% gazów cieplarnianych, a więc więcej niż wszystkie samochody, samoloty i cały transport razem wzięty. Tak więc przejście na wegetarianizm to jeden z najszczerszych, największych i najważniejszych kroków do ekologicznego, humanitarnego, a więc o wiele bardziej szczęśliwszego życia dla nas wszystkich i każdego z osobna. Nie czekaj, zrób to teraz. Nie ma na co czekać. Powodzenia na nowej drodze życia. Tell me what I'm supposed to do with all these leftover feelings of you. 'Cause I don't know. And tell me how I'm supposed to feel when all these nightmares become real. 'Cause I don't know. And I don't think you see the places inside me that I find you. And I don't know how we separate the lies here from the truth. I don't know how we woke up one day, somehow thought we knew exactly what we're supposed to do. So leave me at the roadside and hang me up and down to dry. So leave me at the roadside and hang me up and out to dry. And I don't think you see the places inside me that I find you. And I don't know how we woke up one day, somehow thought we knew exactly what we're supposed to do. na drugie pytanie. W związku z, czy chciałbyś nakarmić kilkoro dzieci każdego dnia, kilkoro głodujących dzieci każdego dnia i jak przestać być hipokrytą? Przeczytam inny artykuł. Anarchista jedzący mięso to dla mnie jakiś absurd. Część pierwsza i druga. Z okazji wegetariańskiego tygodnia... Aha, okej. Za wolność waszą i naszą. Dopóki ostatni człowiek nie będzie wolny, wszyscy jesteśmy zniewoleni. Powiedział P. Prothon. Ludzie w Paragwaju właśnie toczą rebelię przeciw bogatym plantatorom, którzy podstępnie zabrali im ziemię. Co na niej hodują? Soję. Jednak nie po to, by wyżywić głodujących Paragwajczyków, lecz by sprzedać ją w bogatych krajach hodowcom zwierząt przeznaczonych na produkcję mięsa. Jak widzisz, twój kotlet to nie tylko morderstwo zwierząt, ale także i ludzi. Z głodu każdego dnia umiera 35 tysięcy ludzi. To 3 razy więcej niż podczas ataku na World Trade Center. 750 milionów ludzi na świecie jest niedożywionych. Na produkcję kilograma mięsa potrzeba zużyć 16 kg ziarna, by wyżywić zwierzęta hodowlane. To ziarno najczęściej pochodzi z krajów, gdzie ludzie cierpią głód. Nie stać ich było, by przebić 1/16 ceny, którą ty możesz zapłacić za swój kilogram kiełbasy, bo miałaś to szczęście urodzić się w krajach tak zwanych uprzywilejowanych. Wolność to także posiadanie możliwości nakarmienia siebie i swojej rodziny. Jedzenie jest jedną z najważniejszych ludzkich potrzeb i jednym z podstawowych praw człowieka. Niestety, pośrednio, tak często łamanym przez wielu z nas. Jeśli wolność dla wszystkich nie jest tylko pusłym sloganem, a ludzkie prawa należą się wszystkim, a nie tylko kastom i narodom uprzywilejowanym, to może najwyższy czas przejść na wegetarianizm, a jeśli nie jesteśmy na tyle silni, to przynajmniej ograniczyć spożycie mięsa na początek. Wszelkie zmiany zacznijmy od siebie, inaczej będziemy tylko hipokrytami. Powodzenia w dokonywaniu pozytywnych wyborów. To wspaniale poczuć, że za każdym razem, gdy jemy wegetariański posiłek, dzięki nam 16 głodujących dzieci też może jeść. Anarchista jedzący mięso to dla mnie jakiś absurd. Część druga. Odpowiedź na część pierwsza. Na początek chciałbym wszystkim podziękować za udział w dyskusji, za poparcie, za pochwały i za krytykę oczywiście też. Szczególnie na www.cia.bzzz.net. Czytając, zarysował mi się podział na anarchistów, którzy walczą o wolność naszą i waszą oraz na tych, którzy głównie walczą o wolność dla siebie. Oczywiście, wolność osobista jest bardzo ważna, szczególnie, iż to od nas samych powinniśmy zacząć zmienianie świata. Dlatego wierzę, chciałbym, by za wyzwoleniem tych pojedynczych jednostek przyszło wyzwolenie dla innych ludzi oraz zwierząt. Jakkolwiek by ktoś nie argumentował, mięso jest uzależnieniem pod każdym względem – fizycznym, psychicznym, kulturowym. Mój świętej pamięci tato mi powtarzał – większość alkoholików zaprzecza, że są alkoholikami, a ich pierwszym krokiem do wyzwolenia od nałogu było uświadomienie sobie, że mają problem. Dlatego też wam, drodzy jedzący mięso, życzę odblokowania świadomości, a następnie szerszego wyzwolenia waszych umysłów, serc, a zarazem całego świata. Na potwierdzenie podam parę faktów z plakatów Spirit of Squatters, które mam nadzieję jak najszybciej zeskanować, by były dostępne na tych stronach. Są już dostępne na tych stronach. Plakat przedstawia głodujące dzieci, które mówią jak w komiksie. Mięso żywi nielicznych kosztem wielu. Czy byłaś kiedykolwiek głodny, głodna? To może potrafisz sobie wyobrazić codzienny głód, codzienne cierpienie, aż do śmierci. Czy możesz sobie wyobrazić, jaka to męka urodzić się głodnym, żyć w głodzie i umrzeć z głodu? Uwierz mi, nie ma gorszej tortury. 35 tysięcy ludzi umiera z głodu w najgorszych mękach każdego dnia. Około 13 milionów rocznie. To ponad 3 razy więcej niż podczas ataków na World Trade Center. To więcej niż podczas najdłuższej i najgorszej wojny. Nie dowiesz się o tym w mediach, bo nie służy to interesom bogatych. 145 milionów ton paszy produkowanych na naszych polach nie jest po to, by zaspokoić nasz głód, lecz po to, by wyprodukować tylko 21 milionów ton mięsa zaspokojającego egoistyczne apetyty bogatych i interesy naszych wyzyskiwaczy oraz korporacji typu McDonald's, Burger King, KFC i tym podobne. W Meksyku, gdzie co najmniej 80% dzieci z obszarów rolniczych jest niedożywionych, zwierzęta hodowlane, których większość jest eksportowana do USA, jedzą więcej zbóż niż cała rolnicza ludność kraju. 750 milionów ludzi chronicznie się nie dożywia. Na Karaibach, gdzie 80% nie dojada, prawie połowa uprawianej ziemi najlepszej jakości przeznaczona jest pod uprawę kawy, bananów, kakao, roślin cukrowych i do produkcji mięsa, czyli na eksport do bogatych krajów. By wyprodukować tylko 1 kg wołowiny, należy zużyć aż 16 kg zboża. Spójrz na nas, przypomnij sobie nas za każdym razem, kiedy jesz mięso, owoce z naszych krajów, gdy pijesz naszą kawę i używasz naszych tanich produktów. Za każdym razem, kiedy jesz mięso, wyobraź sobie 7 dzieci, których miseczki są puste, to ty zabrałeś im jedzenie. Jakie twoje wytłumaczenie, by wyprać swoje sumienie? My mamy wybór, jednak dziecko głodujące w trzecim świecie swój wybór już straciło. Jego rodzinie bogaci plantatorzy wywłaszczyli ziemię, by hodować na niej soję, która będzie żywić zwierzęta hodowlane w bogatych krajach. Po to, byśmy my, konsumenci, mogli zaspokoić swe samolubne, egoistyczne apetyty. Na poprawienie humoru cytat z innego plakatu Spirit of Squatter. Chcesz wyżywić 16 dzieci każdego dnia? Odpowiedź jest prosta. Zostań wegetarianinem. Na wyprodukowanie kilograma mięsa potrzeba zużyć 16 kg zboża, by wyżywić zwierzęta hodowlane. Za wolność naszą i waszą, za wolność i prawo do jedzenia dla milionów głodujących, za wyzwolenie ciebie od mięsa, życzę ci tego z całego serca. Uwierz, naprawdę poczujesz się lepiej, nawet jak ograniczysz spożycie mięsa, jeśli nie jesteś na tyle silny, by całkowicie przestać. Smacznego! Okej, następny punkt programu, Anarchia w obrazkach, Clifforda Harpera. Punk. Oni muszą być Rosjanami. Zapoczątkowana przez Włochów rebelia miała być wkrótce poprowadzono w nowym kierunku przez młodzież brytyjską. W 1975 był rokiem wysokiego bezrobocia i rosnących kosztów utrzymania. Tej zimy, w pewną piątkową noc, nowa grupa muzyczna, występująca przed publicznością, złożoną ze studentów sztuki, tak rozwścieczyła organizatorów, że zasilanie odcięto po zaledwie 10 minutach. Nadeszli Sex Pistols. Jak miał powiedzieć później o ich muzyce pewien krytyk: od polubienia jej powstrzymuje mnie fakt, że nie jest zdyscyplinowana. Sex Pistols byli katalizatorem. Stracone pokolenie lat 70. zostało porwane do włączenia się do ruchu punkowego przez muzykę tej i wielu innych grup, które się niebawem pojawiły. Łącząc muzykę i wyrażające elementarną wściekłość i energię słowa, mówili swoim słuchaczom: to obchodzi młodych ludzi dzisiaj. Czują się ograniczani we wszystkim, co próbują robić. Z Pistolsami zdobyli pewnego rodzaju wolność. Teraz, mając właśnie tyle lat, musisz się nauczyć, jak splunąć w twarz władzy, inaczej oni załatwią ciebie. W 1976 roku punk stawał się coraz bardziej popularniejszy, a Sex Pistols wydali swój pierwszy singiel Anarchy in the UK. W grudniu pojawili się w telewizyjnym show razem ze swym menadżerem, Malcolmem McLarenem, byłym studentem sztuki, znającym teorię anarchistyczną i sytuacjonistyczną. Wyjaśnił on widzom, że Sex Pistols idą w ślad za Bakuninem, głosząc: by tworzyć, musisz najpierw niszczyć. Widzów rozsierdziło to, co zobaczyli i usłyszeli. Jeden z nich, kierowca ciężarówki, był tak wściekły, że kopnął w ekran swojego kolorowego telewizora za 380 funtów, żeby jego rodzina nie oglądała tego dalej. Jednak spektakl trwał nadal. W roku 1977 roku odbywała się 25. rocznica koronacji królowej Elżbiety II. Naród się radował. Wkładem Sex Pistols w obchody była piosenka God Save the Queen, która opisywała królową jako m.in. kretynkę. Koszulka Pistolsów, na której jej królewska mość miała agrafkę w nosie, wywołała kolejną burzę. Pewien oburzony czytelnik napisał do gazety: mam nadzieję, że ktokolwiek, kto wyprodukował tę haniebną koszulkę, został surowo ukarany. Oni muszą być Rosjanami. Inni byli jeszcze bardziej rozgniewani. 20 czerwca Johnny Rotter, wokalista Sex Pistols, został napadnięty przez grupę mężczyzn w średnim wieku, którzy pocięli mu twarz brzytwami. Nikt nie był bezpieczny. Na paradzie w Londynie młody punk wyszedł z tłumu i otworzył ogień do królowej z pistoletu zabawki. Z Johnnym Rottenem jako wrogiem publicznym numer jeden Sex Pistols dostali zakaz występów na terenie Wielkiej Brytanii, a stacjom radiowym zabroniono puszczania ich utworów. Jednak nawet wówczas God Save the Queen wspięła się na szczyty list przebojów. Punk zaczął się pojawiać w całej Wielkiej Brytanii. Pozbawiona złudzeń i cyniczna młodzież przyswoiła sobie proste i bezpośrednie przesłanie anarchii ze swoich strojów, czyniąc widoczną metaforę swojej filozofii. 100 lat wcześniej Oscar Wilde, sympatyk anarchizmu, powiedział: powinno się albo być dziełem sztuki, albo nosić dzieło sztuki. Sam McLaren otworzył Sex, później przemianowany na artykuły wywrotowe, sklep z antymodą w Chelsea. Moda punk parodiowała współczesne społeczeństwo, używając samoświadome ironii. Symbole niewolnictwa i niewoli, takie jak łańcuchy i skóra, negacji i buntu, czerń i anarchia, nędzy i ciężkiej pracy, podarte i połatane ubrania. Wszystko to zostało połączone w antymodę. Punki stały się dziełami sztuki, czy też antysztuki. Każdy był oryginalny. Jak pisał wówczas pewien obserwator: punk jest formą anarchii na tyle, na ile był nią dadaistyczny kabaret Voltaire. A kto o tym słyszał? Feminizm. Feminizm praktykuje to, co anarchizm głosi. Feminizm i anarchizm zawsze łączyły ścisłe związki. Najstarsze na świecie pismo anarchistyczne Freedom zostało założone w 1886 roku przez kobietę Charlotte Wilson. Wiele wybitnych feministek było również anarchistkami, m.in. Mary Wollstonecraft i niestrudzona bojowniczka o wolność kobiet Emma Goldman. Wyjątkowe osiągnięcia kobiet w każdej dziedzinie życia uciszyły na zawsze ględzenia o niższości kobiet. Ci, którzy nadal trzymają się kurczowo tego fetysza, robią to, ponieważ nic nie napawa ich większą nienawiścią, jak perspektywa obalenia ich władzy. Jest to charakterystyczne dla każdej władzy, pana nad swoimi niewolnikami ekonomicznymi, czy mężczyzny nad kobietą. Jednakże kobieta wszędzie ucieka ze swej klatki, wszędzie kroczy naprzód swobodnymi, wielkimi krokami. Chociaż opozycja wobec państwa i wszelkich form władzy była już silna wśród feministek XIX wieku, to dopiero druga fala feminizmu, która rozpoczęła się w latach 60. XX wieku, opierała się wprost na praktyce anarchistycznej. Nowy ruch feministyczny rozwijał swoje własne formy organizacji, w sercu której była niewielka grupa uświadamiająca, zazwyczaj złożona z bliskich przyjaciółek. Z tysięcy takich grup powstał wielki międzynarodowy ruch. Struktura ta była echem grup pokrewieństwa. Odgrywających główną rolę w rozwoju i sukcesie ruchu anarchistycznego w Hiszpanii. W tych latach feminizm był całkowicie wolny od liderek i kierownictwa. Decentralizm i federalizm, cechy najlepiej uwidaczniające się wspajający ruch w tysiącach magazynów, gazet i broszur, brak dogmatów, całkowite odrzucenie jakichkolwiek jednolitej ideologii czy doktryny oraz, co najważniejsze, pogarda dla hierarchii wewnątrz ruchu, wszystko to pojawiło się spontanicznie, bez żadnego określonego z góry programu czy narzuconego odgórnie kierunku. Pisała o tym Cathy Levine. W całym kraju niezależne kobiece grupy zaczęły funkcjonować bez struktury, liderów czy innych bożków męskiej lewicy, tworząc niezależne i jednocześnie grupy podobne do tych, jakie tworzyli anarchiści w różnych okresach i miejscach. I to nieprzypadkowo. Peggy Kornegger zwróciła uwagę na mocne związki z anarchizmem, które można było dostrzec nie tylko w praktyce, lecz także w ideach feminizmu. Radykalna perspektywa feministyczna to niemalże czysty anarchizm. Podstawowa teoria głosi, że rodzina elementarna jest podstawą wszystkich systemów autorytarnych. To, czego uczą się dzieci od ojca, nauczyciela, szefa, Boga, to posłuszeństwa wielkiemu anonimowemu głosowi władzy. Przejście z dzieciństwa do dorosłości to stawanie się dojrzałym automatem, niezdolnym do kwestionowania czegokolwiek, czy nawet do jasnego myślenia. Wchodzimy w średni wiek, wierząc we wszystko, co się nam opowiada i biernie akceptując destrukcję życia wokół nas. Stąd był tylko krok do autonomicznej akcji bezpośredniej. Karol Ehrlich opisuje sieć pojawiających się jednostek, grup i kolektywów, koncentrujących się na pilnych zagadnieniach i projektach. Rozwijanie alternatywnych form organizacji oznacza tworzenie samopomocowych klinik zamiast walki o włączenie jakiegoś radykalnego działacza do zarządu szpitala, to kobiece grupy wideo i gazety zamiast komercyjnych telewizji i pracy, żywe kolektywy zamiast wyobcowanych rodzin elementarnych, centra kryzysowe, ofiar gwałtów, kooperatywy spożywcze, centra dziennej opieki zarządzane przez rodziców, wolne szkoły, spółdzielcze drukarnie, alternatywne stacje radiowe itd. Jednak pod koniec lat 70. pojawiła się groźba zapomnienia o tych doświadczeniach, kiedy ruch feministyczny znalazł się pod wpływem ideologii lewackich, które wkrótce go zdominowały. Zaczął on porzucać niezależną akcję bezpośrednią na rzecz masowych reformistycznych kampanii ze schierarchizowaną i centralistyczną organizacją na czele, zwracając się w kierunku ostatecznego źródła władzy państwa. Dla feministek świadomych anarchistycznych idei te niebezpieczeństwa były znane i określone. Pojawił się anarchafeminizm, mały, lecz głośny ruch wewnątrz feminizmu. Na krótko jego idee stały się popularne, ale do 1980 roku właściwie przestał istnieć jako organizacja. Wsparcie ze strony zdominowanego przez mężczyzn ruchu anarchistycznego było niewielkie. Bali się oni o swoją pozycję. Anarchafeminizm spotkał się też z ostrym sprzeciwem marksistowskich i reformistycznych feministek dążących do kontroli nad ruchem. Wiele anarchafeministek zaangażowało się wtedy w inną działalność, szczególnie w rozrastające się ruchy antynuklearne i pokojowe. Pacyfizm. O pacyfizmie i zmianie morze przeczytamy w następnym tygodniu, także o ekologii. Zbliżamy się powoli do końca książki. Może macie jakieś pomysły na następną, którą będziemy czytać cyklicznie w naszym programie. I to by było na tyle w naszym programie, tak mi się wydaje. Dodam, że jeszcze raz, że jutro w Hadze o 9 rano przed na plane będzie stoisko pokazujące dobre strony scoutingu. Jeśli chcesz wziąć udział, przynieść coś, pokazać jakąś inicjatywę skuterską, to bardzo ważne, bo jutro będą debatowali po raz kolejny na temat squattingu w rządzie. A squatting, czy będzie zakazany, czy nie będzie, będzie trwał i tak. Ważne jest w tym momencie pokazać, jak bardzo ważnym jest to elementem społecznym dla ludzi, nieszczególnie związanymi tylko ze scootingiem, ale dla całego społeczeństwa. Dlatego 24 w Utrechcie od 1 na Maria Plac, 24 października będzie demonstracja, a od 30 października do 1 listopada włącznie w całej Holandii będą narodowe akcje skuterskie. Weź udział w tych inicjatywach, jeśli możesz i jeśli nie chcesz żyć w Holandii, którą na nas nie stać. Okej, to by było na tyle. Dziękuję za uwagę. Do następnego tygodnia. Polonia Aktywna w każdy wtorek od 6.30 do 7.30 około w programie Awakening od 4 do 7.30, a wszystko w programie Patapu 88.3 FM. To by było na tyle. Do usłyszenia za tydzień. Rozśmiałem się o tobie prosto w twarz. Spojrzałeś na mnie, powiedziałeś: żydowski sługu, ilu ty w życiu widziałeś tych Żydów? tyle jest na świecie różnych nędzy. Z głodu umierają w biednych krajach dzieci, a ty czujesz się bezradny, mówisz: nic nie mogę zrobić. A ja ci opowiem, co może jeden człowiek. Myślisz, skąd się bierze na bogatej północy tyle paszy, by wykarmić na twój użytek trzody? To za sprawą twojego łakomstwa i pieniędzy mięsna mafia wykupuje w biednych krajach plany tradycyjne, wydajne, miejscowe rolnictwo i lasy tropikalne zamienia na pastwiska. A ja, bracie, nie jem mięsa. Ja, siostro, nie jem mięsa. Bo się poruszysz, patrzysz, reklama, już ci ktoś wpycha gówno do gardła. Nie można przecież temu dać miano pożywienia, co składa się po części z chemii i cierpienia. Tyle w tobie jest bólu, zgrozy, strachu, przerażenia, które zjadasz wraz z martwym ciałem zwierzęcia. A ja, bracie, nie jem mięsa. Ja, siostro, nie jem mięsa. Dawno wiadomo, że mięso to trucizna. Ty wkładasz ją do ust twojego dziecka. Rad posłuchaj rzetelnych i uczciwych lekarzy. Jedz więcej fasoli, zbóż, owoców i warzyw. I tak jak ja, bracie, nie jedz mięsa. Jak ja, siostro, nie jedz mięsa.